plastrach opakowanie 360 gramów 3,75 i ogórki zielone kilo 4,79. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 lutego, Marcin Ługawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Mateusz Morawiecki nie jedzie do Jerozolimy na szczyt V4 i Izraela. Organizacja restytucji mienia żydowskiego rozczarowana stanowiskiem szefa polskiego rządu w sprawie ustawy 447. Nowe przepisy antykorupcyjne proponuje ruch Kukiz15. Premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w rozpoczynającym się dziś w Jerozolimie szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Polskę będzie reprezentować minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. O decyzji premiera poinformował szef jego kancelarii Michał Dworczyk. Wyjaśnił, że Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Dodał, że jednym z tematów była dwudniowa konferencja bliskowschodnia, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Warszawie. Po raz pierwszy od 28 lat przy jednym stole usiedli i rozmawiali ze sobą przedstawiciele krajów arabskich i Izraela. Ale jak podkreślił minister Dworczyk, premierzy rozmawiali też o oskarżeniach, jakie w ostatnich dniach pojawiły się pod adresem naszego kraju. Zaznaczył, że część z nich zdementowano, a za część przeproszono. Niemniej były asumptem do pojawienia się kolejnych tez oskarżających Polaków o działania w czasie II wojny światowej, których ani państwo polskie, ani naród polski nie podejmował, zaznaczył minister. Premier Morawiecki jest bardzo wyczulony na kwestie fałszywych oskarżeń formułowanych pod adresem Polski i Polaków, stąd też podjął taką decyzję. Według dziennika Jerusalem Post izraelski premier podczas wizyty w warszawskim Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy kolaborowali z nazistami w czasie Holokaustu. Kancelaria premiera Netanyahu doprecyzowała potem, że nie chodziło o wszystkich Polaków, a winą za zniekształcenie wypowiedzi obarczyła izraelskiego dziennikarza. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wcześniej w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier Morawiecki powiedział, że sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim żydowskiego pochodzenia jest uregulowana. Szef rządu podkreślił, że Polska od lat ma podpisaną z Amerykanami umowę indemnizacyjną, która zwalnia nasz kraj z odpowiedzialności za roszczenia. Dlatego, jak powiedział, nie ma obecnie tego tematu, a nasz kraj jest pod tym względem bezpieczny. Światowa Organizacja do Spraw Restytucji Mienia Żydowskiego wyraziła rozczarowanie stanowiskiem premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. W wydanym oświadczeniu organizacja przekonuje, że sprawa zwrotu mienia nigdy nie została uregulowana. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani odpowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego na apel sekretarza stanu Mike'a Pompeo o posunięcie naprzód kompleksowej regulacji ustawowej w sprawie restytucji mienia osób, które utraciły je w okresie Holokaustu, napisano w oświadczeniu. Według Światowej Organizacji do Spraw Restytucji Mienia Żydowskiego premier Morawiecki popełnia błąd, twierdząc, że podpisany w czasach komunistycznych układ pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi załatwia tę sprawę. Traktat z 1960 roku odnosi się wyłącznie do osób, które były obywatelami Stanów Zjednoczonych w momencie, w którym odebrano im własność, głosi oświadczenie. Jego autorzy powołują się przy tym na stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu z 2015 roku. Światowa Organizacja do Spraw Restytucji Mienia Żydowskiego podkreśla też, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie uchwalił kompleksowej ustawy dotyczącej zwrotu własności bądź rekompensat za mienie zagarnięte przez nazistów, a później znacjonalizowane przez komunistów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Projekt ustawy antykorupcyjnej złoży dziś w Sejmie ruch Kukiz15. Proponowane przepisy przewidują w przypadku korupcji pozbawienie części praw, mówi Paweł Kukiz. Będzie mówiła przede wszystkim o tym, że osoby skazane za przestępstwa korupcyjne będą pozbawione biernego prawa wyborczego, więc nie będą mogły startować ani do parlamentu, ani do samorządów. Pozbawione będą możliwości pracy we wszystkich instytucjach państwowych i samorządach. Pozbawione będą możliwości zasiadania w zarządach i radach spółek Skarbu Państwa i samorządowych. Nie będą mogły pracować w wymiarze sprawiedliwości. Nie będą mogły ubiegać się o zamówienia publiczne. Wcześniej ruch Kukiz15 złożył projekt ustawy antysitwowej. Zobowiązuje ona kandydatów do spółek Skarbu Państwa do wskazania powiązań rodzinnych. Partia Zielonych dołączyła do Koalicji Europejskiej, poinformował rzecznik ugrupowania Maciej Józefowicz. Porozumienie przewiduje obecność kandydatów Zielonych na listach w każdym okręgu, przyjęcie komitetu wyborczego, którego Zieloni będą pełnoprawnym uczestnikiem i wprowadzenie Zielonego Planu Transformacji Energetycznej do kampanii wyborczej koalicji. Rada Krajowa Partii omawiała też ewentualność samodzielnego startu w eurowyborach z koalicji z partią Razem oraz albo z Wiosną Roberta Biedronia. O przyłączeniu się Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Koalicji Europejskiej poinformował w sobotę lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty. Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w zimowym wejściu na Łysicę, najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, na pamiątkę rocznicy pierwszego zimowego zdobycia Mount Everest przez Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego. Na Królewskim Szlaku prowadzącym na szczyt można było spotkać całe rodziny. Doszliśmy do połowy górki, troszkę lodu jest, ale do połowy młody sam zaszedł. Rodzice chcieli, no to poszedłem później. Było fajnie, tylko trochę ten lód mi przeszkodził, bo upadłem na nogę i cała, mama trochę gorzej. Dużo błota i lodu, tak, mam właśnie uszkodzoną piszczel startą. Trudne warunki, tak, ale warto było. Na Łysice prowadziły dwie trasy z Brzezinek i z Bielin. Skrót informacji w Trójce o 7.30. Sport, Jan Kałucki. A na początek Lotto Ekstraklasa, bo wczoraj wydarzyło się coś, na co Krakowia czekała aż 68 lat. Pasy wygrały ligowe spotkanie z Legią w Warszawie. Aby lepiej zilustrować, jak dużo czasu minęło, nadmienię, że wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był Harry Truman, a władcą Wielkiej Brytanii Jerzy VI. To jednak historia. Krakowia wczoraj pokonała Legię 2-0 po dwóch golach Xavi Hernandeza. Podopieczni Michała Probierza mogli jeszcze podwyższyć wynik, ale rzutu karnego nie wykonali. Korzystał Ariam Cabrera. Legia walczyła, ale zamiast odrabiać straty, kolekcjonowała upomnienia. Żółtymi kartkami ukarani zostali Majecki, Chlouszek i Wesowicz, a czerwoną kartkę obejrzał Remi. Ale to było strasznie śmieszne, możemy opowiedzieć? Z tą czerwoną kartką? Tak. Tak, oczywiście. Bo Remi dostał drugą żółtą i na tej zasadzie czerwoną, więc poszedł do szatni, ale został wezwany, żeby zobaczyć czerwoną kartkę i był bardzo uśmiechnięty. Bo najpierw myślał, że mu anulują tę żółtą i wbiegnie z powrotem, już pobiegł na boisko. Tak, bo był użyty VAR, sędzia spojrzał i na początku anulował tę żółtą kartkę. Remi się uśmiechnął, ale nie dlatego anulował żółtą kartkę. I pokazał mu znowu czerwoną, więc to był chyba najszybszy sprint Remiego w 2019 roku, kiedy biegł do szatni. W każdym razie napastnik Krakowi Janusz Gol podkreślił, że wynik całego meczu w pełni oddawał przebieg spotkania. Początek był zdecydowanie nasz, później trochę Legia gdzieś przejęła inicjatywę. Koniec końców to my zdobyliśmy pierwsze dwie bramki przez różne kombinacje, gdzieś tam stwarzaliśmy dalsze sytuacje w meczu z Legią, no to mogło skończyć jeszcze wyżej, no. Chociaż Legia też miała swoje sytuacje. W innym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin wygrało z Miedzią Legnica 3-0. W tabeli na pierwszym miejscu Lechia Gdańsk, która ma 4 punkty przewagi nad Legią. Trzecia jest Jagiellonia Białystok. Dziś ostatnie spotkanie 22. kolejki. Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Teraz skoki narciarskie. Ryoyu Kobayashi wygrał konkurs Pucharu Świata w Willingen. Japończyk o ponad 20 punktów wyprzedził Markusa Eisenbichlera. Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła. Kamil Stoch był siódmy. Kobayashi przypieczętował zwycięstwo w konkursie Willingen 5, powiększył przewagę nad Stochem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wyrasta na faworyta Mistrzostw Świata. Te już w środę rozpoczną się w Zeefeld. I na koniec koszykówka, za nami weekend gwiazd NBA. W nocy rozegrano spotkanie między drużynami LeBrona Jamesa a Giannisa Antetokounmpo. Zwyciężyła ekipa LeBrona 178-164. Najbardziej wartościowym zawodnikiem został Kevin Durant. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, rano jeszcze mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów, a temperatura od 4 stopni w Białymstoku, 6 w Olsztynie, w Warszawie, Lublinie, 9 w Łodzi, 10 w Poznaniu i Kielcach, 11 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie. Najcieplej dziś będzie w Opolu 12, choć gdzieniegdzie może być nawet 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

Są tak, tacy, którzy tak, wątpią jeszcze. Tak, nawet jest dość mocno potwierdzone, bym powiedział. Jest kilka dowodów, ale też niektórzy jeszcze wątpią. A chodzi generalnie o wodę na kuli ziemskiej. Jak to jest, że ona jest taka pozaginana? Przecież nie może być pozaginana żaden akwen wodny. Nie ma wklęsłego jeziora albo wypukłego jeziora. Zawsze pokazuje płaszcz. A tu bym się z panem nie zgodził. Nie tak się umawialiśmy. Tu bym się z panem nie zgodził, bo bardzo prosty eksperyment. Bierzemy szklankę, do tej szklanki nalewamy wody i oczywiście jak po tym nalewaniu lustro się uspokoi, no to rzeczywiście widzimy, że ono jest poziome. Mhm. Ale jeżeli teraz tą szklankę weźmiemy i zaczniemy nią tak obracać wokół własnej osi, to nagle pojawi się dodatkowa siła, siła odśrodkowa, która powoduje, że to lustro przestaje już być płaskie, tylko zaczyna być lekko wygięte. Kiedy pan ostatnio potrząsał jeziorem, wie pan, żeby ta siła odśrodkowa powstała? Jeziorem i nawet światowym oceanem kręcimy cały czas. Mhm. Bo tutaj mówimy nie o kuli, która jest statyczna, tylko kuli, która jest obrotowa. Tak długo, jak mamy małą skalę szklankę, małą skalę jezioro, nawet małą skalę taką jak no, tyle, ile potrafimy zobaczyć, to rzeczywiście wydaje nam się, że to wszystko jest wypoziomowane. Natomiast jeżeli odlecimy nie jakoś bardzo daleko od Ziemi, wystarczy na Księżyc. Niech pan nie odlatuje. Pan zbyt często odlatuje, ale tym razem nie mam zamiaru. Nie jakoś bardzo daleko, wystarczy na Księżyc, to już widzimy, a akurat w przypadku Ziemi to widać bardzo dobrze, ponieważ co prawda mamy atmosferę i w tej atmosferze istnieją chmury, ale jednak te chmury bardzo często pokrywają tylko część naszej planety, więc widać z dużej odległości, na przykład z kosmosu, że przeważająca większość Ziemi jest pokryta wodą. I ta woda nie jest płaska. No nie. Ta woda jest wygięta. Wygięta. Można by przypuszczać, za chwilę powiem dlaczego to jest błąd, że ona na całej kuli ziemskiej ma ten sam poziom. To jest nieprawda. To już wiemy, że nie. To jest nieprawda. Dlatego, że kula ziemska, oprócz tego, że jest kulą, to jeszcze na dodatek wiruje wokół własnej osi. I jeżeli teraz przypomnimy sobie tą szklankę, czyli tą dodatkową siłę, oprócz siły grawitacji, która jest normalnie jak nalejemy wody, to kładamy dodatkową siłę obracając szklanką, woda nam się wygina. Dokładnie tak samo jest na Ziemi. Ziemia wirując wokół własnej osi, tam powstaje dodatkowa siła, która powoduje, że część wody chętniej spływa w okolice równika. Dlatego, że dowolny punkt na równiku porusza się szybko. No się porusza najszybciej. Ta prędkość, no ta taka liniowa na biegunach wynosi 0 km na godzinę, a na równiku... Nie mile. Aha. 1600. 67. 1667 pamiętam, kiedyś pan mówił. I co to powoduje? To powoduje, że rzeczywiście część wody z okolic bieguna północnego i południowego, jak gdyby z powodu tego wirowania się ściąga na równik. Ile tej wody tam jest? Więcej? Uwaga, około 8 kilometrów. Ile? Około 8 kilometrów. No nie, czyli innymi słowy, gdyby Ziemia przestała wirować, ja pominę różne inne konsekwencje, jak chociażby to, że wtedy jedna część Ziemi była oświetlona, tam by się bardzo rozgrzewało, w drugiej by było zawsze bardzo zimno, ale gdyby Ziemia przestała wirować i ta woda się rozpłynęła zgodnie tylko z tą jedną siłą, czyli z siłą grawitacji, to w zasadzie wokół równika mielibyśmy pas, który moglibyśmy suchą nogą przejść dookoła. Ameryka z Afryką by były połączone, Ameryka z drugiej strony z Azją by były też połączone, ponieważ tam by wody po prostu nie było. Tam woda jest dlatego, że Ziemia wiruje wokół własnej osi. Nieprawdopodobne historie pan opowiada. Tak jest. To bardzo ciekawe. Wie pan, podzielam pana zdanie. Wyjątkowo się z panem to wie pan, zgadzam. O tym można by książkę napisać. Też tak uważam. I myślę nawet, a nawet... Że ktoś już to zrobił. Jestem pewien, że takich książek jest całkiem sporo. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo. Będę o tym myślał. O, to dobrze. To mi pan też co nikomu nie zaszkodziło. Ale powiedzmy, że jutro. Dobra. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję. Dziękuję bardzo. serca nasze. O, właśnie o pani Mela zaśpiewała, że widzimy brzeg. Wiesz, że o 8 kilometrów by opadła woda, gdyby ziemia się nie kręciła? Na równiku. Gdzie? Na równiku. Ona by popłynęła gdzieś indziej, no bo ta woda jest zawsze gdzieś popłynie, prawda? No, tak, na pewno. Jak tretytka. Słuchacz mówił, że świat na tretytkach jeździ, szybko jeździ. To nie jest do końca prawda. Gdyby świat tylko na tretytkach się trzymał, to by się rozsypał. Jeszcze jest potrzebna szara taśma zbrojona, taka na krokodyle, plus wpianka montażowa i wtedy już na pewno nic się nie rozleci. I tu mamy komplet zdecydowanie, 2, 2 i 7 trójek. Dlaczego my o tych tretytkach? A będziemy mówić za kilkanaście minut o kłódkach, które zakochani przypinają na różnych mostach. No ale jest kłopot, bo to waży. W niektórych miejscach będą zdejmowane te kłódki. Trzeba mieć tylko kluczyk. I tak sobie pomyślałem, że może teraz trytytki miłości można zaczepiać. Projekt Tata. Będzie lżej. To ja o innym problemie, jeśli pan pozwolił. Pan redaktor wrócił do pracy. Dzieci w Warszawie też wróciły do szkół i przedszkoli. Wrócili też ci, którzy ferie sobie przedłużyli, no i wróciły problemy. W okolicach placówek położonych na ciasnych osiedlach przed godziną 8 tworzą się korki. Jak sępy krążą poszukiwacze miejsc parkingowych, a desperaci, łamiąc zakazy, parkują w miejscach niedozwolonych. Czasem blokują innych parkujących, czasem cały ruch na uliczce. Dobrze mieć przynajmniej za szybą kartkę z numerem telefonu, to może ułatwić sprawę w newralgicznym momencie. Też bywam takim sępem oczywiście i zastanawiam się, kiedy wreszcie dzieci same pójdą do szkoły, przedszkolu nie wspomnę. Ja zacząłem tę przygodę w drugiej klasie, niby podobnie, ale inne czasy, inne miejsce. Psycholog z Uniwersytetu SWPS, dr Ewa Jarczewska-Gertz, radzi rzecz każdą z osobna dokładnie przemyśleć. To, kiedy puścić dziecko samo do szkoły, zależy od kilku spraw. Po pierwsze, odległość szkoły od domu. Jeżeli to jest rzeczywiście blisko, myślę, że tym wcześniej można to zrobić. W większości rodziców to jest moment trzeciej, czwartej klasy. Jeżeli chodzi o dojazdy, no to tutaj większość rodziców się jednak zastanawia nad tym, czy faktycznie w tym okresie trzeciej, czwartej klasy już puszczać dziecko, czy piąta, szósta. Myślę, że warto też wziąć pod uwagę to, jak dziecko samo się czuje, czy czuje się bezpieczne, czy czuje się pewne siebie. Jestem jak najbardziej za tym, żeby dzieci były samodzielne, ale niestety są narażone na wiele niebezpieczeństw, które nie od nich zależą. Jednak współczesny świat jest innym światem niż był, nie wiem, 30 lat temu, kiedy ja chodziłam do szkoły. Więc mimo wszystko kiedyś było trochę bezpieczniej. W tej chwili poziom problemów psychicznych, zaburzeń psychicznych ludzi, a także zwykłego chamstwa na ulicy jest zdecydowanie większy niż to miało miejsce po prostu w przeszłości. Więc ja bym wzięła jednak pod uwagę to, że owszem, dziecko, chcemy budować samodzielność. Myślę, że warto to przemyśleć, jaki to powinien być wiek. W naszym przypadku z racji odległości mieszkania od szkoły na takie rozważania jest jeszcze za wcześnie. No, chyba, że okazjonalnie od babci mieszkającej niemalże przy szkole. No ale i tam też trzeba dowieźć najpierw. Choć z drugiej strony, biorąc pod uwagę kolejne kryterium, rozwój fizyczny dziecka, może jeszcze poczekać. Żeby dziecko miało trochę tej masy ciała. I niestety, przykro to powiedzieć, ale jednak wygląd zewnętrzny człowieka bardzo silnie wpływa na to, jak jesteśmy odbierani. Także ta wielkość choćby ciała, no jeżeli człowiek jest większy, no jest prawo pięści. Czuje się pewniej, bo po prostu jak mu ktoś podskoczy, to najnormalniej w świecie się obroni, tak? Natomiast jak ktoś jest drobnej budowy ciała, no to jest troszeczkę inaczej. Coś w tym jest, myślę, patrząc na niektóre szkraby maszerujące do szkoły. Niezależnie jednak od wzrostu i wyglądu dziecka, zawsze uświadamiamy go o zagrożeniach. Nie za dużo, nie za często, ale system. Dzieci nieświadome często aż się proszą same o przykrą przygodę czy niebezpieczeństwo. Nie straszyć, ale jednak pokazywać, że mogą pojawić się różne sytuacje i co w takiej sytuacji zrobić. Nie wszystkiego nie przewidzimy oczywiście, ale jednak starać się uwrażliwić dziecko na pewne sytuacje, typu jeżeli ma wracać do domu przez park i załóżmy jest ciemno, no to jednak zwrócić uwagę na to, żeby gdzieś tam nie właziło w krzaki, żeby było na widoku, żeby inni go widzieli, żeby jednak szło w miejscu, gdzie jest najwięcej światła, żeby mieć przy sobie telefon. Dzieci w tym wieku już zazwyczaj mają telefony. No i to w ogóle jest absolutna podstawa. To, żeby dziecko postępowało zgodnie z przepisami, na to pewien wpływ jednak mamy, no bo uczymy, edukujemy, dziecko poznaje i możemy weryfikować, idąc wspólnie na spacer, czy uwewnętrzniło też te zasady. Natomiast no nie mamy wpływu na to, że jakaś zaburzona osoba po prostu zaczepi nasze dziecko, a wręcz zrobi krzywdę. Czasem rodzice decydują się na tanie smartfony dla dziecka, ale czasem z boku nie widać różnicy modeli, a stres przecież napadniętego dziecka, któremu ktoś wyrwał z ręki taki telefon, leczy się dość długo. Może więc zdecydować się na starszy model po prostu zwykłego telefonu, który nie przyciągnie potencjalnego rabusia? Wątpliwości nie ma przy przedszkolach. Te odprowadzamy. No i znów korzystamy z samochodu. 3 osoby, nie wozimy więc powietrza. Tymczasem ostatnio przy przedszkolu spotkała nas niemiła niespodzianka. No i w jednym z następnych odcinków też o niej opowiem, bo problem nie dotyczy tylko tej placówki. Krystian Hanke, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Dobrego, do usłyszenia. 26,5 minuty po 7. Jestem drobnej budowy ciała. Zawsze. Znaczy byłem. W szkole. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Się poruszam. WW, 227 trójek. Ten problem odwożenia dzieci do szkoły nie tylko dzieci dotyczy. Mnie żona od 20 lat odwozi do szkoły. Nie wiem, kiedy puści mnie samego. Pozdrawiam wszystkich. Proszę dać znać, panie dyrektorze. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Haniebna wypowiedź nowego ministra spraw zagranicznych Izraela. Tak o wypowiedzi Izraela Katza mówił kilka minut temu w radiowej jedynce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Izrael Katz powiedział m.in., że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W świetle tej wypowiedzi jakikolwiek udział przedstawicieli państwa polskiego w szczycie V4 w Izraelu staje pod bardzo dużym znakiem zapytania. W czwartek z kolei dziennik Jerusalem Post poinformował, że w czasie pobytu w Warszawie premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację tę zdementował później, zdementowała kancelaria premiera Izraela. Mimo to szef polskiego rządu nie zdecydował się lecieć do Izraela na spotkanie V4. Za godzinę konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Na razie oficjalnie na spotkanie V4 ma lecieć minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Kaputowicz. Zderzenie busa, ciężarówki, auta osobowego na S7 w pobliżu węzła Kielce Północ. Policja nie podaje, czy ktoś ucierpiał w tym zderzeniu. Zablokowany jest natomiast pas jezdni w kierunku Warszawy. Zmarł słynny piekarz Skos. Był symbolem pomocy dla uchodźców. Miał 77 lat. Zanim grecki rząd zorganizował system pomocy dla migrantów z Afryki, kilka miesięcy z własnej inicjatywy mężczyzna wypiekał codziennie setki bochenków chleba. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. To ma być rewolucja w przetargach. Do soboty potrwają konsultacje społeczne dotyczące nowego prawa zamówień publicznych. Nowela ma odejść od kryterium ceny. Mają zniknąć olbrzymie kary przewyższające wartość umowy. Będzie też obowiązkowa waloryzacja, mówi Przemysław Grossfeld z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zmieni się to, że w każdej umowie, która będzie dłuższa niż 12 miesięcy, waloryzacja będzie musiała się znaleźć. To znaczy wprost jest taki obowiązek w projekcie ustawy. Nieoficjalnie mówi się, że rząd ma zająć się projektem jeszcze przed wakacjami. Nowe prawo ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Smartfony dobijają sklepy stacjonarne, pisze dziś Rzeczpospolita. O 1/4 ma co roku rosnąć wartość zakupów robionych przez smartfony i tablety. Tak wynika z badania firmy Research and Markets. W 2025 roku ten segment handlu internetowego ma być warty ponad 12 miliardów dolarów. Z badania firmy PBI wynika, że w Polsce więcej osób korzysta już z internetu przez urządzenia mobilne niż przez komputery. Płatności mobilne w Polsce rosną w ponad 25% tempie, a w Europie około 10%. Czy w tym tygodniu złoty odrobi straty z ostatnich dwóch tygodni? Odpowiedź w cotygodniowym komentarzu Marka Rogalskiego, analityka walutowego BOŚ. W poniedziałek rano złoty jest ciut mocniejszy, zmiany są niewielkie, czekamy na to, co przyniosą nam globalne rynki, bo to one będą wyznacznikiem sentymentu w tym tygodniu, a kluczowe może być to, co stanie się z amerykańskim dolarem. Już w najbliższą środę mamy zapiski z posiedzenia amerykańskiego banku centralnego, które było w styczniu, a w piątek mamy taką okresową prezentację stanu gospodarki, więc tutaj inwestorzy będą patrzyli na sygnały. Jeżeli dolar zacznie się osłabiać, to złoty może odrobić straty, które poniósł w ostatnich dwóch tygodniach. A teraz za dolara płacimy 3,83, za euro 4,33, frank szwajcarski kosztuje 3,81, a brytyjski funt 4,91. Na zachodzie i południe zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, rano miejscami także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni to na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Plus 14 oczywiście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Teraz mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko dziś pistacje 2,99 za 100 gramów, a zestaw dzbanek Duffy z akcesoriami 21,99. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Maciej napisał, nie chcę wzbudzać jakiejś zazdrości czy czegoś takiego, ale właśnie startuję żółtym szlakiem w stronę Śnieżki. Piękna zimowa aura, cieplutko. Nie, panie Macieju, niczego pan nie wzbudził, zupełnie, nic. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. David Charles za chwilę zaśpiewa, ale wcześniej Piotr Metz. Piosenka Separate Lives, nagrana przez Collinsa z Marilyn Martin, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Białe Noce. Muzyk często wykonuje ją na żywo w duecie z różnymi wokalistkami. Moja muzyka jest autobiograficzna. Każdy album zapisem tego, gdzie wtedy byłem. Tak zawsze jest. I nie wstydzę się piosenek o wątkach osobistych. Tak tworzę, ale jestem nieskomplikowaną osobą. All full of romance for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Taki utwór trochę idealny do filmowej sceny zapinania kłódki na moście. Zakochanych oczywiście. A jeśli chodzi o słuchacza, który idzie na Śnieżkę, to jednak wzbudził. Pani Marta ma takie odczucia, że to współczucie jest. Zimowa aura, pod górę, iść nóżkami. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut będzie ósma. Są w wielu miastach w Europie i są i w Polsce oczywiście mosty miłości. Na nich zakochani wieszają kłódki, które symbolizują ich uczucia. W niektórych miejscach tych dowodów jednak jest tak dużo, że stały się problemem. We Wrocławiu i Warszawie będą musiały w najbliższym czasie zniknąć z mostów, bo szykuje się ich renowacja, mówi Karolina Gałecka ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. My rozumiemy kwestię tego, że zakochani w różny sposób okazują sobie tą miłość. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć jasno, że te kłódki przyczyniają się do zwiększenia korozji, zwłaszcza na balustradach, tam gdzie są montowane. Niszczą powłokę antykorozyjną, która jest nałożona na balustrady i przyczyniają się do degradacji właśnie tego elementu obiektów mostowych. Most, który wybrali sobie we Wrocławiu zakochani, tak się składa, że jest obiektem pochodzącym z 1889 roku. Ewa Mazur z Wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Ostatnie prace remontowe przechodził ponad 20 lat temu i przyszedł ten moment, kiedy ze względu na jego dobrostan musimy wykonać ponownie pewne prace konserwacyjne. Jeśli planujemy malowanie mieszkania, to nie malujemy ścian z wiszącymi obrazami, podobnie z kłódkami. Balustrady, na których wiszą kłódki, są mocno przerdzewiałe, będziemy musieli je również oczyścić. Kłódki po prostu muszą zniknąć. Ammo, ammo, ammo. Nie przeszkadza ten zwyczaj. No wiadomo, że to jest problem, bo to obciążone, bo każdy wiesza te kłódki. Sam zwyczaj, jak się pani podoba? Proszę powiedzieć, nie przeszkadza mi to. Zawieszenie kłódek? No zaraz, no przyjrzyjmy się. Nie przeszkadza mi to zbytnio, ale nie jestem też specjalnym fanem. Urody to nie dodaje. Czemu? Bo cywie i brzydko wygląda. Co to ma do miłości? Zdania są podzielone. Różne społeczności w różny sposób na te kłódki patrzą. Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Dróg. Tam kilka lat temu część mieszkańców apelowała do władz, by zostały zdjęte kłódki z mostu chlebowego. Niektórzy twierdzą, że to jest pewnego rodzaju dewastacja. Natomiast my patrzymy pod kątem technicznym i dopóki nie zagraża to w żaden sposób bezpieczeństwu, te kłódki po prostu tam pozostaną. Oczywiście mówimy tutaj o kładkach, nie o obiektach mostowych, ale były sytuacje, na przykład we Włoszech, gdzie pod naporem dużej ilości kłódek runęła kładka. Ile takie kłódki ważą? 200 gramów. Profesor Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. No to na kilogram byłoby 5 takich kłódek, a projektujemy balustradę mniej więcej na obciążenie 100 kg na metr. Rzeczywiście obciążają, natomiast to nie stanowi żadnego problemu dla nośności zarówno balustrad, jak i obiektów mostowych. Szacujemy, że tych kłódek na moście wisi około 3 do 4 ton. Miejsce na balustradach się skończyło, natomiast na tych elementach, które są położone wyżej, zaczęły się również pojawiać kłódki i stamtąd zaczęliśmy te kłódki usuwać. Największą kłódkę, jaką zdjęliśmy, a była ona zawieszona nad głowami przechodniów, ta kłódka ważyła 3,5 kg i była zawieszona na plastikowym różowym łańcuszku. My musimy być tym głosem rozsądku, ponieważ miłość miłością, ale miłość nie może powodować śmiertelnych wypadków, choć już wiadomo, że w dramacie Szekspira Romeo i Julia do takich nieszczęśliwych wypadków doszło. Oczywiście zapewniamy, że nie będzie żadnej zmasowanej akcji Zarządu Dróg Miejskich i te kłódki, które zostały zamontowane w tych ostatnich dniach, będą jeszcze wisiały. Natomiast rzeczywiście przyjdzie taki dzień, kiedy te kłódki trzeba będzie zdjąć. Tego dnia, kiedy rzeczywiście dane obiekt będzie przeznaczony do remontu, będziemy odpowiedzialni za to, aby te kłódki usunąć. Dobra informacja jest taka, że kłódki nie przepadną. We Wrocławiu można je odpiąć, zanim trafią do przechowalni. Podobnie w Warszawie, tylko jak to zrobić? No to jest problem, bo zwykle zakochani po umieszczeniu takiej kłódki na moście kluczyk do wody wyrzucają. No właśnie. Izabela Woźniak pytała o te kłódki. Nie wiem, co państwo na to. Być może państwo też taką kłódkę gdzieś na jakimś moście mają. Proszę dać znać. 2273. Choć naprawdę ciekawa teza, że kłódki powodują korozję, czyli że miłość korozję mostu? A public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear it out on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down.

Także z archiwów zostało wyciągnięte niepublikowane wcześniej nagranie głosu Amy Winehouse, które producent Salam Remy wpasował po latach w swoją piosenkę Find My Love. I w ten sposób zapowiada drugą część swojej kompilacji Do It For The Culture. Remy pracował z Winehouse przy jej albumach Frank i Back to Black. To nagranie pochodzi z czasów powstawania tej drugiej, a jeśli chodzi o Amy Winehouse, jednocześnie ostatniej płyty. I'm feeling good, like I should, but yo, got money on my mind, but I still can't find my love. Got money on my mind, but I still can't find my love. Dear past, present, and future, the rapper fell like Kute, pockets fat like your booty. I love it when it's juicy. So meet me at Sweet Chick, the private booth. You got that mac and cheese, I swear you're loving the truth. Sundays were made for me and you. Farmer's market, play the pool. Curl up on the couch, watch a documentary or two. Smoke curl around my mouth, exhale, then put it out. Don't wanna go out. Oprócz głosu Amy Winehouse, Find My Love można także usłyszeć drugiego częstego współpracownika, Remiego, czyli Nasa. To Amy Winehouse, no... powiedzieć nieopublikowane nagranie to może trochę za dużo, ale gdzieś jej głos wyciągnięty i wykorzystany raz jeszcze w muzyce współczesnej to na pewno właściwe określenie. A teraz On The Luna to nowy singiel brytyjskiego zespołu Falls. Panowie mają ambitne plany, jeśli chodzi o ten rok. Planują opublikować aż dwie płyty. Łączyć je będzie tytuł pierwszy album Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 ukaże się już 8 marca. I to właśnie z tego wydawnictwa pochodzi ten utwór. Chciałem powiedzieć, że poza tym, że płyta ukaże się 8 marca, to jest już drugi singiel po utworze Exits, który zwiastuje ten album, a jesienią należy spodziewać się uzupełnienia w postaci drugiej części Everything Not Saved Will Be Lost. No i to rzecz oczywiście prawdziwa, takie motto może nawet trochę życiowe dla niektórych. Ambitne plany nie przewiduję na razie wizyty w tym roku w Polsce grupy Falls, ale może jakaś niespodzianka. 8 rano. Może być. Byśmy chcieli, tak. Dziękuję panu bardzo. Spotkamy się jeszcze oczywiście po 8.35 Krajowy Muzyczny Rozkład Jazdy. Dzień dobry. W sprawie kłódek. No jak kłódki mogą powodować zardzewienie, korozję? Przecież nawet stara miłość nie rdzewieje. No oczywiście, że tak. Mówię państwu. Trytytki. Trytytki to jest przyszłość, jeśli chodzi o kłódkarstwo. Ale to plastik jest, proszę pana. A pan bromuje jakieś takie niekoniecznie ekorozwiązania. Może są... trytytki biodegradowalne. O, i to już lepiej. O, tylko nie wiem, czy zakochani by chcieli. W Olsztynie się mówiło o ciekawym pomyśle, żeby to rozwiązać. To znaczy, te, które nie zostaną zdjęte, miały być przetopione na jeden pomnik według projektu jakiegoś lokalnego artysty. Symbol olsztyńskiej miłości. Bardzo mi się ten pomysł podoba. O, i to jest słuszna koncepcja, proszę pana. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do rozmowy. Oczywiście numer telefonu znany, adres elektroniczny także. No i SMS-owo 71335. Za 5:08 jest...